اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ آپ کہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی حقیقت میں ہدایت ہے، اور اے مخاطب، جبکہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو تجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔